राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 16 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग करने से काम हो जाएगा क्या? हरि का तो सत्संग करने में क्या इसलिए रहेगा, सब हो जाएगा। देखो भाई, काम करना होगा, कितने में होगा वो तो आपको संतोष खुद हो जाएगा। दूसरी बात के मंदिर बनाना चाहते हैं तो किसका बनावे, आपके इष्ट का बनाओ। और दूसरी एक मेरी सम्मति हो रहे, आज नया मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना नहीं करता हूं, सम्मति मेरी देता हूं। आप माने न माने बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं, पर आज मंदिर निर्माण करने का समय नहीं है। जितने मंदिर है उनकी पूजा हो जाए, उनकी सदा पूजा होती रहे, इतना ही काफी है। पुराने मंदिर की मरम्मत कराओ और मंदिर में पूजा का प्रबंध करो। जहाँ पूजा का प्रबंध न हो, सेवा का प्रबंध न हो, वहाँ पूजा करो, वो बढ़िया है। नए मंदिर बनाने की चेष्टा, अगर जमाना ऐसा है क्या दशा होगी भगवान जाने। भारतवर्ष किधर जा रहा है, वंश का नाश करने के लिए जा रहा है, गांवों का नाश करने के लिए जा रहा है, क्या दशा होगी भगवान ही जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस वास्ते सब सज्जनों से, बहनों से, सबसे कहना है कि भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने आप को उस कुटुंब की मान लेती है, इस तरह से आप भगवान के कुटुंब के हो जाओ। ये सरल है, बहुत श्रेष्ठ साधन है। अपने अहंकार को बदलने में थोड़ा सा जोर आता है, अगर आप बदल सको तो बहुत बढ़िया बात है। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। भगवत गीता में सबसे श्रेष्ठ इस साधन को बताया है, सर्वगुह्यतमं भूय श्रुमे परमं वचन। सर्वगुह्यतम ऐसा पद एक बार आया है, गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, पर सर्वगुह्यतम ये है, सबसे अत्यंत गोपनीय बता भगवान के हृदय की बात है। अरे अर्जुन को भी गीता मिली है तो साधि मांग त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके मैं शरण हूं, शिक्षा दीजिए, तो शरण होने से ही गीता मिली है। और अंत में भगवान के माम एकम शरणम भजो, मेरी एक शरण आ जाओ। 56 से 66 तक का प्रकरण अब आप साधक संजीवनी देखो तो ये 11 श्लोकों का प्रकरण देखो और भगवान के शरण हो जाओ। पुस्तक पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। इसमें आप ये कहो कि भाई हम तो भीतर से वैसे नहीं हो सके, जैसे बच्ची आपकी ससुराल की हो जाती है ऐसे हमारे तो भाव नहीं बदला, तो चिंता मत करो। भगवान की शरणागति में अपनी तैयारी कर भगवान के सम्मुख होना है, अपनी तरफ से कमी मत रखो और इसकी पूर्ति भगवान करेंगे। भगवान पर रखो विश्वास कि वो करेंगे, आपका उद्देश्य बनता है तो वो भगवान पूरा करते हैं। जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलतन कसु संदेहु। अभी क्या बात है, मन जा ही राजो मिले ही सो कर। अभी पार्वती जी ने क्या दिया, सती ने, पार्वती ने, शक्ति ने, गौरी ने क्या किया? कारी ने कहा कि तेरु जो मिले वो वर मिलेगा। तो आप इस बात पर विश्वास रखो कि हम भगवान को ही चाहते हैं, सिवाय भगवान को नहीं चाहते। चाहना भीतर की होती हो वो दुख देता, वो खट होना चाहिए मन में कि ये मेरी इच्छा क्यों हो गई, हे नाथ मैं क्या करूं। मैं मिटा नहीं सकता इच्छा को, मेरी शक्ति में इन इच्छाओं को मिटा देना है नहीं, मेरी शक्ति से बाहर की बात है। हे नाथ मैं आपके शरण हूं, सच्चा शरण होना चाहता हूं। ऐसा सज्जनों आप हृदय में विश्वास करो, भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाता है, इस बात को कायम रखो। और भगवान के शरण होने पर कुछ करना बाकी नहीं रहता, वो ज्ञान भी भगवान देंगे, शक्ति भी भगवान देंगे, आपको जो जो जहां जहां आवश्यकता होगी उसी भगवान पूरी करेंगे। आप अपनी तरफ से भगवान के शरण हो जाओ। और सच्ची बात तो ये है, ध्यान देकर सुनना, कि हम भगवान के हैं, भगवान की तरफ से हमको सबको भगवान ने अपने शरण दे रखा है। केवल आपका तो हाँ में हाँ मिला रखा, हाँ महाराज हम आपके। रामायण में कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान के उपजाए हम हैं, भगवान के हम प्यारे हैं, भगवान ने हमारे को सबको शरण ले रखा है। ध्यान देकर सुन, भगवान ने हमारे को अपने शरण ले रखा है, केवल आप अपनी तरफ से हां कर दीजिए, काम सिद्ध हो जाएगा। कैसे, इसका क्या पता? तो उसका पता ये है, आप इतने बैठे हैं, किसी भाई बहन को अगर ये बात याद है तो वे बोले, सभा में उठ खड़ा हो जाए कि मैंने अपने जान करके इस माँ के यहां जन्म लिया है, किसी को भी याद हो। इसे सिद्ध क्या हुआ, भगवान ने दिया है, आपने नहीं दिया है। तो हमारे को जहां जन्म दिया है तो जिम्मेवारी भगवान की रही, आपने हमने तो नहीं लिया, और आपके हमारे कहने से यहां जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है। तो भगवान ने हमारे को अपना ले रखा है। अब भी आप पर सुख भेजे दुख भेजे, क्या आपसे भगवान पूछते हैं कि बेटा तेरे लिए सुख भेज रहा हूं, तेरे लिए दुख भेज रहा हूं, क्या पूछ रहे हैं, क्या सलाह लेते हैं? वो मर्जी अवश्य करते हैं। आप इस बात को सच्चे हृदय से स्वीकार कर रहे कि जाई विद रखे राम ताही विद रहिए, इतनी हां में हां आप मिला दीजिए। और नहीं स्वर्ग कह दीजिए कि मेरा हमें विश्वास नहीं, पर आप चलेगी नहीं तो क्यों अपना माजना खो भाई। ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात, जाई भी दे रखे राम ताई भी दे रहिए। अपने तो भगवान के हैं हम, और भगवान को याद करेंगे बस, और भगवान की आज्ञा पालन करेंगे। संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, हमारा परिवार कहता है, लोग कहते हैं, वैसे न्याय के रास्ते चलते रहो और भगवान का नाम लेते रहो और सच्चे हृदय से ये मानो हम भगवान के हैं, भगवान के ही है। भगवान ने तो मान रखा है सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं। तो सबसे आप कोई भी बाहर है क्या? आप में से कोई भाई बहनों में से भगवान की सृष्टि से बाहर है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उस सब में आपका नाम नहीं आया है? कोई है ऐसा भाई बहन कि भाई मेरा नाम सब में नहीं आया? सीधी सल बात है, हम भगवान के हैं, भगवान ने स्वीकार किया सब मम प्रिय। ममी वांसो जीव लोके जीव भूत, अब जीव रूप बना हुआ मेरा है, मेरा ही अंश है। भूत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, नरकों में है, स्वर्ग में है, मृत्युलोक में है, कहीं है, किसी अवस्था में है तो भगवान का ही। अब इतनी बात है कि भगवान को अपने मानो, मैं भगवान का हूं। और देखो आपको भी हमारे आचरण अच्छे नहीं है, हम इतने शुद्ध नहीं है, तो कपूत पूत नहीं होता है क्या? कुछ सपूत ही पूत होता है, कपूत है तो ही पूत है, सपूत है तो ही पूत तो है। तो हम पूत भगवान के हैं, भाई बहन सब स्वीकार करें हम भगवान के हैं, ऐसे सच्ची बात है। अब अपने को कपूताई दूर करनी है, पूत तो है ही हमारे, ना नहीं कह सकते भगवान कि मेरा नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है भगवान में, सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी को कह दे तू मेरा नहीं है, ये कह नहीं सकते। सब मम प्रिय सब कैसे कहेंगे अब? दो बार बोल दूर नाम रामो दूर ना भी भाषती, राम दो नहीं बोलता, एक ही बात बोलता है। तो सब मम प्रिय सब मम तो मेरे को प्यारे हैं, हम आपके हे नाथ मेरे भगवान है। और मन में गर्मी रहनी चाहिए, जैसे धनी आदमी के मन में होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, वो गर्मी झूठी है। मैं राज का आदमी हूं सिपाही, वो वैसे करो वैसे करो राज का, वो गर्मी भी झूठी है। अरे मैं भगवान का हूं, ये गर्मी सच्ची। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भूल करके ये अभिमान जाए नहीं, भूल गए भोरे में, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये चातुर्मास हुआ, ये सत्संग हुआ, ये रामायण का पाठ हो रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और ये हमारे लिए एक एक भाई एक एक बहन ये मान सकते हैं कि ये केवल मेरे लिए हो रहा है। ये मेरे लिए है, सब योग मेरे लिए बना है, मेरा ही उद्धार करना है भगवान को, मेरे ही पीछे पड़े उद्धार करने के, पीछे पड़े हाथ धोर पीछे पड़े मेरे। किसी बड़ी बात है, एक एक भाई एक एक बहन ये समझो केवल मेरा कल्याण करना है, इस बात से भगवान ने ये काम निकाला है, ये रचना की भगवान ने। मैं चिंता इस बात की भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। रामायण सुनो सज्जनों, इतने समुदाय में हम रामायण का पाठ करते हैं, ये अनुष्ठान कम नहीं है, बड़ा भारी विचित्र अनुष्ठान है। लोग आजकल के समझते नहीं, नहीं समझे तो क्या हुआ, सच्ची चीज जो सच्ची रहेगी, कोई समझे तो ही सच्ची, न समझे तो ही सच्ची, कोई माने तो भी सच्ची, कोई नहीं माने तो भी सच्ची, सच्ची तो सच्ची रहेगी। तो भगवान सच्चे है, भगवान के सन्मुख होना सच्चा है, संसार सब कच्चा, सब कच्चा। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं महाराज, बस। मारवाड़ी भाषा है, गेलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गेलो गुंगो बावड़ो। तो ऐसा कर रहा हूँ, है खराब है जैसे है आपका ही मतलब जैसे है जैसे ऐसे कैसे। बच्चा होता है कादे में मेले में भरा हुआ, माँ रोता है, माँ उसको दौड़ती है धोती है तो रोता है धोए क्यों मेरे को मेरे को धोए। और वो निगाह न रखे तो वो तो रेशमी साड़ी में जाए बैठेगा, वो उसे ये नहीं है कि रेशमी साड़ी के लायक मैं नहीं हूँ, मेरे कादर वो देखता ही नहीं, वो देखते मेरी माँ है, मेरी माँ की गोदी में तो मेरा हक लगता है। जो सजनों आपका हमारा सब भगवान में हक लगता है, हम भगवान के हम अच्छे हैं मंद हैं कैसे ही हैं, आप साफ करोगे तो हम तो रोएंगे, क्यों करो साफ क्यों करो हमारे को। भगवान कहते मेरो नहीं सुहाता तो आपकी मर्जी है, हम तो नहीं चाहते, हम तो है जैसे ही आपके चरणों में पड़ेंगे, हम तो गोदी में रहेंगे। ये भाव रखो सजनों, निहाल हो जाओ, बहुत ही बढ़िया बात है, और भगवान की कृपा हो रही है। आपने कोई पुरुषार्थ किया था, कोई पत्र लिखा था, रुपये खर्च किए थे, सबको बुलाए थे, रामायण कैसे करेंगे हम, आपने कहीं ने विचार किया था कि हम करेंगे, भगवान की तरफ से हुआ है ये, क्या आप इन तरफ से कर लोगे, आप रुपया वाले भी रुपया खर्च करके ऐसा कर लेंगे कर सकते हो क्या, क्या कोई है ताकत आप में, ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो भगवान ने हमारा उद्धार करना है, जैसे किसी एक ब्राह्मण को किसी एक साधु को निमंत्रण दे दे महाराज हमारे यहाँ प्रसाद ले, और वो वहां आ गए, आसन दे दिया, बैठा दिए, सामने पत्तल रख दी, अब वो चिंता करे कि अन्न देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल मूर्खदारी बात है। अरे न देना होता तो पहले निमंत्रण क्यों दिया, बुलाया क्यों हो, और आसन दे बैठाया क्यों, और पत्तल दे दी, सामने जल भर रख दिया, तो इसका मन तो है देने का। तो इस तरह से हमारे को निमंत्रण दिया है, हमारे को बुलाया है, इकट्ठा किया है, सब सामग्री दी है, तो कृपा करेंगे भगवान को, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भगवान को। क्यों इतना क्यों किया बताओ, हम कह रहे महाराज क्यों बुलाया हमारे को, क्या भूखा मारने के लिए बुलाया, क्यों बुलाया, हम अपने मौज में रहते थे, जाते जैसे जो कुछ करते थे करते थे, क्यों इकट्ठा किया इनको, यार इकट्ठा किया तो आपने किया है, हमने कहा था कि मारा आप इकट्ठा करो, किसी ने कहा है, मैंने कहा कि आपने कहा उसे किया है, अब जिसने किया है वो ही करेंगे, जितने यहाँ तक जिसने पहुंचाया है वो अगर ही पहुंचाएगा पहुंचाएगा पहुंचाएगा। अब निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशंक निशंक निशंक निशोक, ना शंका है ना शोक है ना भय है ना चिंता है, हम भगवान के हैं, जिसने किया वो ही करेगा, अवश्य करेगा, अरे करता है वो, सच्ची पूछो तो भगवान पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो अपनी तरफ देखता हूँ तो मेरे को सब मालूम हुआ कि भगवान पीछे पड़ गए, मेरे ऐसी जिज्ञासा नहीं, इतनी जोरदार इच्छा नहीं, परंतु भगवान इस पीछे पड़ गए, अब करें क्या बताओ, अरे कहीं टिकने देते नहीं है, कहीं थोड़ी जगह भी टिक जाए तो टिकने नहीं देते, वहां से उखाड़ देते हैं, आपको क्या बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, मेरी बात नहीं कहता हूं मैं संतों की बात कहता हूं, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, यार वो बात कहता हूं, वे लिखते हैं कि जीवन मुक्त हो जाए, हम तो जीवन मुक्त हो गए, उस मुक्ति में संतोष नहीं करने देते, वो संतोष करे वही अटकना चाहे नहीं सुन देंगे, वहां से यहां चलो भाई चलो गाड़ी, ऐसी संता में बीती है, मैंने पुस्तक में पढ़ी है। अरे क्या करता, अरे यार और शब्द लिखा, अरे यार तू निजानंद में एक मस्त हो गया, यही अटक गया, ऐसा भगवान कहते हैं। अरे यार ये क्या करता है, तू निजानंद में अटक गया, यही अटक गया, ये फंस गया यार, नहीं टिकने देते। बढ़िया से बढ़िया अपने लिए भगवान तैयारी कर रहे हैं। अब जो अटक जाता है, अब भगवान विश्वास नहीं रखता तो उसको नहीं कहते, पर भगवान का जिसके विश्वास है उसको ऐसा भगवान ने कहा, तू कहा निजानंद अटक गया। अरे निजानंद भी इतना विलक्षण है तो परमानंद कितना विलक्षण है। अपना निज स्वरूप भी इतना आनंद स्वरूप है तो जिसका अंश होकर के निजानंद में मस्त है, जिसका अंश है उसका आनंद कितना होगा, कैसा विलक्षण होगा, आदमी सोच नहीं सकता। पुस्तकों पढ़ने से विद्वान नहीं होता है, भगवान की कृपा से विद्वान होता है, जो जानकार होता है तो भगवान ये कहते हैं। तो इस वास्ते आप भगवान के अनुसार चलो और भगवान के सुख तत्व अनुकंपा जगह देखते रहो, भगवान की कृपा की तरफ और चलते रहो और मस्त होते रहो। हमारा काम तो भगवान को करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, हम क्यों चिंता करें, क्यों निमंत्रण दिया हमारे को, हमने कहा था रामायण का पाठ करेंगे, हम सुनेंगे, बिना कहे जबरदस्ती सब उठा दिया, कैसे पाठ करने को बुला लिया, लेने वालों को बुला दिया, बैठने वालों को बुला लिया, मंडप बना दिया, ये क्या आपने हमने किया है, तो ये तो जिसने किया है वो यगाड़ी करेगा। अब हम चिंता क्यों करें, हमारे को ऐसा नहीं करना होता तो क्यों किया हमारे को ऐसा। इस वास्ते सज्जनों खूब निश्चिंत होकर के भगवान के भजन में मस्त हो जाओ और हमारा काम भगवान हे नाथ अपने पिता को हे नाथ भूलू नहीं, नाम जब तो हरदम करो और मन से कहते हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो भीतर से, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। आप याद रहो, आप करोगे महाराज, हमारी तो ऐसी है बात, हम तो इतने है नहीं, अब भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो भूलो नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।